Глава 8. Хуньчжи і Качу. Як яны тут апынуліся? Мёртвы хоча загубіць жывога. Просты канец таемнай гісторыі. У гэты самы дзень, на некалькі гадзін раней, па гэтай жа самай даліне праходзілі двое людзей і вялі ў паваду каня. Адзін з людзей быў чорны, звычайны папуас, высокага росту, дужы. Толькі ён не меў усіх тых прыкрас, якія носяць дзікуны. Другі быў маленькі жоўты чалавечак, жывы, рухавы, вяртлявы. За плячым у яго была стрэльба. «Ну, паглядзі, Хуньчжи, у сваю паперку», – сказаў чорны. «Што там сказана?» Хуньчжи выняў паперку, тую, што напісаў Чунглі, тады на катэры, і стаў разглядаць. «Вось тут сказана», – пачаў ён, – што даліна зусім звузіцца. Яна і пачынае ўжо звужвацца, а там далей, здаецца, і зусім прайсці нельга, паказаў рукою Качу. Потым, разбіраў Хуньчжи, трэба падняцца налева ўверх і там абысці па вузенькай сцежыцы. Ну, але з гэтым мы пасля разбяромся, скончыў ён, хаваючы паперку. А цяпер трэба будзе схаваць каня, бо далей з ім не прайсці. І яны завялі яго ў тую далінку, якую мы ўжо ведаем. Потым пайшлі далей. Дайшлі да таго месца, дзе трэба было падымацца. Папаўзлі па тым самым беразе, дзе потым зваліліся Чунглі і Файлу. І праз некаторы час зноў спусціліся ўніз да ракі. Тут ужо быў бераг, па якім можна было ісці. Хуньчжи зноў паглядзеў паперку. «Цяпер, – сказаў ён, – трэба адысціся крыху назад. Да таго месца, дзе бакі зараслі кустамі і дзе над галавой будзе выступ. Там, кажа, ці чакаць яго, ці ён будзе чакаць, калі раней прыйдзе». Хутка яны сапраўды ўбачылі, што сцяна з правага боку была больш зарослай, і пасярэдзіне вытыркаўся выступ, нібы балкон, а далей сцяна зноў уздымалася ўверх, дзе ўжо ледзь значна віднелася блакітная стужка неба. Яны прыселі пад гэтымі скаламі, як пад страхой. Дасталі з торбы смажанага казуаравага мяса, закусілі, напіліся з ракі, якая тут жа шумела ля ног. «Значыцца, сёння яны павінны быць тутака», – пачаў Качу. «Але чаго нам трэба было цягнуцца аж сюды? Хіба да гэтага ніяк нельга было вызваліць Чунглі?» «Не забывайся, яго пільнуюць так, што ён і кроку ступіць не можа». Асабліва гэты пракляты Файлу, за якім я гатоў гнацца аж да самага пекла, каб толькі знішчыць яго. І я таксама, – згадзіўся Качу, бліснуўшы вачыма. Але самае галоўнае, – казаў далей Хуньчжи, аб чым казаў і сам Чунглі, – гэта тое, што нам і без таго трэба было наведацца сюды. Ён жа ж тут ведае, дзе можна знайсці золата. Ад гэтых адмаўляцца нам не выпадае. Пакуль яны тут чакаюць ды гутараць, мы азнаёмімся, што было з імі да гэтага часу. Уцёкшы з плантацыі, Хуньчжи і Качу пайшлі спачатку ўздоўж берага мора і праз дзень падышлі да другой, суседняй станцыі. Ім трэба было здабыць чаго-небудзь спажыўнага. Туляючыся навакол станцыі, яны ўбачылі там некалькі коней, і ім прыйшла да галавы думка ўкрасці каня. Дзеля таго, што папуасы не ведаюць коней і нават баяцца іх, ніхто з далёкіх на іх не квапіцца. А бліжэйшых не было каму красці, бо з такой рэчу, як конь, тут схавацца было гэтак жа цяжка, як у нас са сланом. Усё гэта дапамагло нашым уцікачам выканаць свой план. Тады яны з крадзеным канём накіраваліся ў глыб краіны. Хуньчжи меў намер дабрацца да галандскай часткі Новай Гвінеі, далей ад англічан, а там ужо глядзець, што будзе. Для Качу было ўсё роўна, куды не ісці, і ён не разлучаўся з Хуньчжи. Горш за ўсё было здабываць сабе харчы, бо сябры, апрача нажа, не мелі аніякай зброі. Але тут дапамог конь. Яны ганяліся за казуарам, пакуль той не зморыцца, і дабівалі яго дубінай. Гэтак сама палявалі і на кенгуру. Калі ж яны сустракаліся з папуасамі, дык тут была другая бяда. Папуасы так палохаліся незвычайнага звера, што ўцякалі з усіх ног, і пры ўсім жаданні нельга было ўвайсці з імі ў зносіны. Праз некалькі дзён наблізіліся яны да ракі Фляй. І тут пачулі, што на рацэ тарахціць матор. Зразумела, гэта маглі быць толькі белыя. Але хто? Чаму? Ці не скот паслаў за імі ў дагон? Схаваўшы каня, яны падпільнавалі катар і пазналі не толькі сваіх гаспадароў і іх слуг, але і Чунглі. Хунь-чжы нават вачам сваім не верыў. Якім чынам? Адкуль? Куды? З таго часу яны сталі сачыць, каб як-небудзь увайсці ў сувязь з Чунглі. Прайшло некалькі дзён, пакуль гэта ім удалося. Калі яны раз былі наперадзе, а гэта яны маглі лёгка зрабіць, бо ехалі на прасцяк, то заўважылі на рацэ астравок і падлічылі, што катар будзе тут увечары і, напэўна, прыстане, каб пераначаваць. Так яно і адбылося. Хунь-чжы застаўся з канём, а качу перабраўся на астравок і схаваўся на дрэве. Уначы ён спусціўся да Чунглі і перагаварыў з ім. Тут яны ўмовіліся, што рабіць далей. Тут качу і стрэльбу сцягнуў. Значыцца, Файлу не памыляўся, калі казаў пра цень. Пасля таго абодва таварышы ўвесь час ішлі ззаду, пакуль не атрымалі ад Чунглі ліст, які ён прышпіліў да дрэва. Такім жа спосабам яны далі яму адказ, ад якога ледзь не здарылася бяда. Аднаго кітайскага знака на лісціне было досыць, каб Чунглі мог зразумець, што ўсё ідзе добра. І вось цяпер яны чакалі самога Чунглі, які, відаць, спадзяваўся тут уцячы. «Нядобра так сядзець і чакаць», – казаў качу. «Можа, ён сам не здолее вырвацца? Можа, яму патрэбна будзе дапамога?» «І я сам так думаю», – сказаў Хунь-чжы. «Але, мабыць, ён лепш ведае, што і як трэба рабіць». У гэты момант над іх галавой пачуліся нейкія крыкі. Сябры ўскочылі, нібы іх змяя ўкусіла, і паднялі галовы ўверх. На выступе, сашчапіўшыся, качаліся два чалавекі. Адразу відаць было, што барацьба ідзе насмерць. Адзін быў вялікшы і дужэйшы, але другі, відаць, спрытнейшы. Сябры адразу пазналі Чунглі і Файлу. Хунь-чжы ухапіўся за стрэльбу, але нельга было і думаць, каб трапіць акурат у Файлу. Яны круціліся і мяняліся месцамі кожны момант. Ужо некалькі разоў Файлу быў наверсе, але кожны раз спрытны Чунглі выкручваўся. І разам з гэтым абодва няўхільна пасоўваліся да краю. Кожны момант яны абодва маглі паляцець у бяздонне. Хунь-чжы ўсё цэліўся, а качу тым часам прабаваў узлезці наверх. Але не паспеў ён прыстасавацца, як ахнуў ад новага з'явішча. Чунглі, лежачы пад сподам, неяк паспеў ухапіцца рукамі за куст і, напружыўшы ўсе сілы, так штурхануў Файлу нагамі, што той паляцеў уніз, але паспеў учапіцца за нагу Чунглі. Настаў самы жудасны момант. Файлу хістаўся ў паветры, стараючыся абаперціся дзе-небудзь нагамі. Чунглі біў яго другою нагой, але дарэмна. Абодва яны трымаліся толькі за невялічкі куст, які пачынаў ужо трашчаць. Усё гэта адбылося значна хутчэй, як мы тут апісваем. «Трымайся, Чунглі! Мы тут!» – крыкнуў Хунь-чжы і стрэльнуў. Файлу задрыгаў нагамі, але не выпускаў з рук нагі Чунглі. Відаць, што куля толькі параніла яго. Раздаўся другі стрэл. Файлу зароў дзікім голасам, амаль што перастаў варушыцца. Але нагі ўсё ж такі не выпускаў з рук. Куст тым часам яшчэ больш пачаў трашчаць. Магло здарыцца нешта зусім недарэчны. Мёртвы мог загубіць жывога. Новы стрэл, і тады толькі пальцы пачалі расшчапляцца. Яшчэ раз штурхануў нагой Чунглі, і Файлу, як мех, грукнуўся ўніз. «Вось дзе знайшоў смерць, сабака!» Злосна і радасна сказаў Хунь-чжы і штурхануў труп нагою. «Ці зможаш злезці?» – крыкнуў качу да Чунглі. «Магу! Зараз!» – адказаў той зверху ледь чутным голасам. З вялікай цяжкасцю злез Чунглі. Увесь ён быў абшарпаны. Кроў была на твары, на руках, на грудзях і спіне, але ніякага значнага калецтва, на шчасце, не было. Калі ён памыўся і асвяжыўся ў халоднай вадзе, тады ўжо зусім зрабіўся бадзёрым. Як жа ж усё гэта здарылася? Перш за ўсё запыталіся яго таварышы. Калі я раней блукаўся ў гэтых месцах, пачаў расказваць Чунглі, мне раз здарылася спусціцца ўніз у гэтым самым месцы. Паміж іншым, тут я знайшоў і самы вялікі кавалак золата. Ну дык вось, калі я вам пісаў ліст, я і прыпомніў гэтае месца. Пасля таго, як мяне сталі асабліва пільнаваць, я ўбачыў, што ўцячы будзе нялёгка, бадай што немагчыма. Галоўным чынам, дзякуючы гэтаму сабаку, штурхануў ён нагой мерцвяка. Тады я і надумаўся ўцячы тут. І вось, калі мы ішлі па сцежцы, я нібы знянацку, з прадсмяротным крыкам зваліўся ў бяздонне. Паступова, трымаючыся за кусты, я спусціўся на пляцоўку і ўжо збіраўся спакойна зладзіць далей. Як бачу, ляціць за мной гэты падлюха. Ён пракляты сцяміў, што я зваліўся наўмысля, і нават рызыкнуў сваім жыццём, каб толькі перашкодзіць мне. «І добра зрабіў», – дадаў Хунджы. «Прынамсі, нам не трэба цяпер клапаціцца, каб знішчыць гэтага гада. Сабаку – сабачая смерць». «Але застаюцца яшчэ другія», – шматзначна сказаў Качу. «Праўда, ёсць яшчэ брук, якога таксама трэба было б знішчыць», – сказаў Чунглі. «Але яго тут няма. Ён застаўся абараняць катер». «Я гатоў ісці на канец свету», – ускрыкнуў Хунджы, – «каб толькі забіць гэтага звера. Ён нават горшы за Файлу». «Праўда», – згадзіўся Чунглі. «Я таксама хацеў бы, але ён далёка». «І гэтых добра было б перастраляць», – зноў сказаў Качу. Чунглі засмяяўся. «Ты, відаць, гатоў усіх перастраляць», – сказаў ён. «Але можа здарыцца, што і цябе падстрэляць». «Ну, цяпер тут, за каменя, ці з вышыні, лёгка было б застрэліць каго-небудзь з іх», – не спыняўся Качу. «Не, брат», – сказаў Чунглі, – «нягожа нам гэтым займацца. Усіх нялюбых людзей не перастраляеш, ды і карысці з гэтага не будзе. Всё роўна знойдуцца другія, такія самыя. Досыць будзе, калі нам удасца знішчыць самых шкодных». Але Качу ніяк не хацеў разумець. Так лёгка, проста і, галоўнае, беспакарана можна было застрэліць некалькі ворагаў, а тут чагосьці шкадуюць іх. Хунджы таксама згаджаўся з братам. «Я ад усяго сэрца жадаю ім усім загінуць тут», – казаў ён, – «але займацца гэтым не хачу. І не добра, і не варта». Дзень тым часам скончыўся. Праўда, там, наверсе, было яшчэ светла, верхавіны гор яшчэ ззялі на сонцы, але тут, унізе, быў ужо змрок. І ў дзень, і ўначы аднолькава ціха і бязлюдна было тут. Толькі рака безупынна шумела у цішыні. «Трэба кінуць гэтую падлу, каб не смярдзела», – сказаў Качу, узяў за ногі Файлу і павалок у яго ў раку. Мярцвяк паскакаў па бурных хвалях, як жывы. Стукнуўся некалькі разоў аб каменні і знік. Недалёка знайшлі яшчэ прытульны куток пад скалою і спакойна пераначавалі. Назаўтра Чунглі павёў іх шукаць золата ў другое месца.